İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş. Evet, haftanın karikatürlerini gene çok ayrıntılı olarak seçmişsin, taramışsın dünyayı. Ne yapıyoruz, neler var? Evet ama savaşı ıskaladım. Yani onu bilemezdin. Bilemezdim, evet. Iskaladım. Can yok galiba bu hafta. Ahiret sorularından da kurtulmuş olacağım. İyi. Evet, artık Can bir süre ayrıldı. Dinlenecek tabii. Evet. Şimdi ben geçen haftanın bazı haberlerini karikatürler eşliğinde özetlemek istiyorum. Siz gerçi bu haberleri zaten verdiniz, yorumladınız ama hani radyolarını geç açan dinleyicilerimiz vardır. Ya da şöyle söyleyeyim, sadece haftanın karikatürleri programını dinleyen takım dostlarımız olabilir, diye. Tabii. Kısaca bir özet geçip karikatürü de öyle anlatmak istiyorum ardından. İlk haber Fransa'dan. Geçtiğimiz cuma Fransız mizah dergisi o Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu bölgede satırlı bir saldırgan 4 kişiyi yaralamış. Şimdi Fransız mizah dergisi bu Charlie Hebdo Ocak 2015'te biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in konu edildiği ve hakaret içerikli olduğu söylenen karikatürleri 1 Eylül'de geçtiğimiz 1 Eylül'de tekrar yayınlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuyla ilgili açıklamasında derginin eyleminin ifade özgürlüğü olduğunu savunmuştu. Şimdi ben karikatürü Tunus asıllı bir Fransız ama kendisi Fransız karikatürcü Mikaela Tramoni Kaparos'tan alıyorum. Mikaela diye imzalıyor zaten kısaca karikatürlerini. Bu karikatürde bir terapi seansına, psikoterapi seansına tanıklık ediyoruz. Hastamız genç bir karikatürcü. Karikatürcü olduğunu nereden anlıyoruz derseniz yanı başında duran tipik bir çizim dosyası var. Özellikle Fransız karikatüristleri kendilerini böyle biraz göstermek için ben hani çizerim falan diye yanlarında bu dosyaları taşırlar çoğunlukla. Biz de oradan anlıyoruz zaten. Şimdi genç karikatürcümüz yatağa uzanmış, arkasında duran, doğal olarak arkasında oturan terapiste, doktora içini döküyor. Muhammed'in karikatürünü çizdim diyor, Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizdim diyor. Doktor soruyor, bu diyor intihara ilk teşebbüsünüz müydü? İlk intihar teşebbüsü. İlk intihar teşebbüsünüz müydü, evet. Evet. Trajikomik bir durum tabii. İkinci haber de trajikomik. Daha doğrusu trajik. Onu Diken'den aldım olduğu gibi haberi. Selahattin Demirtaş 4 yıldır hapiste. Yargılama sürecinde tahliye kararı verildi ama 2016'daki darbe girişiminden sonra uygulanmaya başlayan tahliyeden sonra tekrar tutuklama diye tanımlanabilecek yöntemle tekrar hapse kondu. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de derhal serbest bırakılmasını ve hak ihlali olduğuna karar verdi. Ancak kararlar uygulanmadığı için de özgürlüğüne kavuşamadı. Şimdi Selahattin Demirtaş neden hapiste başlıklı yazı dizisi de bu şekilde bu minvalde devam ediyor. Karikatüre gelelim. Demirtaş'ı bu kez bir karikatür portre ustası Bülent Karaköse çizdi. Karikatürde de çok da güzel çizmiş Demirtaş'ı. Hapishane hücresinde tek başına saz çalarken görüyoruz elinde sazı. Fakat hücrenin içinde bazı ayrıntılar, onlar çok dikkat çekici. Örneğin ayağından bir zincirle siyah bir pranga diyoruz değil mi ona? Prangaya bağlı. Evet. Ama bu siyah pranga nedense armut değil, ampul şeklinde değil mi? Evet. Siyah bir ampul içindeki gülle değil yani. Değil. ama ağır herhalde. Yine filamanlar yani o ampulün içindeki o teller ise dikkatlice bakınca 3 hilali andırıyor değil mi? Evet. Yani semboller dolu dedim ya. Küçük sehpanın üzerinde yanı başında hemen Demirtaş'ın bazı kitaplar, bir resim tuvali ve boya kalemleri fırça falan görüyoruz. Karikatür çiziyor Demirtaş. Arada bir şeyde yayınlanıyor zaten Leman'da. Bu kez beyaz güvercinler çizmiş. Hatta bu güvercinlerin 3 tanesi de, karikatür bu ya, havalanmışlar, kanatlanmışlar. Küçük hücrenin içinde uçuyorlar. Ama onların pencereden uçup gitme şansları yok. Çünkü neden? Kodes'in işte o püf noktası orada. Kodes'in küçük penceresindeki demir parmaklık çok sıkı demirlerle döşenmiş. Oraya da bakınca, dikkatle bakınca bu demir parmaklığın 6 tane oktan oluştuğunu fark ediyoruz değil mi? Evet. Neyin sembolü o? 6 ok. Ben şeye benzettim biraz. CHP'nin amblemine benzettim mi? Olabilir evet, mi? Doğru doğru. Ben de şimdi bakın. Sen söyleyince gördüm. Evet. Ne demek istemiş acaba Bülent Karaköse bu karikatürle? Yani yoksa CHP mi engel oluyor bu güvercinlerin uçmasına? Allah Allah. Olur mu yok canım? Yok. Yok dememiştir. Bence değil. Değildir. Bence de. Peki. Bilmiyorum geçen hafta takip edebildiniz mi siz tatilde ama ilginç evet, bir haber daha yer almıştı evet, basınımızda. Evet. Bu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaneye kaldırılan bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine hasta yakınları sağlık emekçilerine saldırmışlar. Doktorlar da çok ilginçti, barikat kurmak zorunda kalmışlardı. Öyle fotoğrafları, videoları falan vardı, böyle dehşetle izledik gerçekten. Şimdi karikatürcü Hayati Boyacıoğlu da yaşadığı bu Almanya'dan, Berlin'den bu haberi hayretle izleyenlerden biri olmalı ki çizdiği karikatürle olayı çok daha farklı bir boyuta taşımış. Evet, trajikomediye devam evet. Yani. Ben bütün sağlık çalışanlarımızdan peşinen özür diliyorum ve hoşgörülerine sığınmak istiyorum Hayati Boyacıoğlu'nun bu karikatürünü anlatırken. Şimdi tipik bir Türk mahallesinde dar bir sokakta karşılıklı duran 2 tane bina var. Bu binalarda oturan insanlar da ara sıra balkonlara çıkıp karşılıklı muhabbet ederler, sohbet ederler. Birbirlerine gelen misafirleri falan gözlerler diyelim. Gözetlemek de olmuyor. Gözlerler, dedikodu yaparlar bolca. İşte karikatürde yine böyle bir sahne var. Soldaki apartmanın balkonunda duran bir karı koca görüyoruz. Sağdaki apartmanın balkonunda ise 3 tane neşeli erkek var. İşte bu 3 erkeğin bulunduğu binaya elindeki çantası, boynunda stetoskopuyla beyaz önlüklü bir doktor girmek üzere. O da neşeyle giriyor zaten. Karşı binadaki adam sesleniyor 3 erkek komşusuna. Hayrola, doktor mu çağırdınız? Cevap şöyle geliyor. Döveceğiz, eğleneceğiz. Siz de buyurun. Şimdi adamlardan birinin elinde de kasap bıçağı var. Dikkat ettiniz mi? Bu eğlence dövmek fiilinin biraz... Hayır, onu görmemiştim. Evet. Yani bu eğlence dövmek fiilinin ötesine geçecek gibi görünüyor. Hayati Boyacıoğlu böyle görmüş manzarayı bulunduğu Berlin'den. Evet, trajikomedi devam ediyor yani. Evet, biz trajikomediyi yurt dışına taşıyalım artık. Evet, ne dersiniz? Evet. Şimdi geçen haftaki bir haber yine. Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Moria kampında çıkan yargının ardından çoğu Afganistan, Suriye ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelen 12 binden fazla mülteci yeni bir kampa yerleştirilmiş. Şimdi mültecilerin daha iyi bir yaşam için umutlarını ve hayallerini yeniden yıkan bu gelişme üzerine İsviçreli karikatürcü Patrick Chapat Der Spiegel'de bir karikatür çizmiş, yayınlanmış karikatürü. O karikatürü anlatmak istiyorum. Midilli Adası'nı görüyoruz bu karikatürde. Sembolik olarak mülteciler 5 kişi olarak simgelenmişler Midilli Adası'nda. Bir tanesi... Çocuk. Evet, biri çocuk, ikisi işte bir aile daha doğrusu karı koca. Bir tanesi deniz kıyısında çökmüş, umutsuzca böyle bakıyor mu bakmıyor mu bilemiyorum. Bir diğeri yanmış olan kampın başında elindeki kumaşla hala tütmekte olan dumandan, hani o Kızılderililer mahsus haberleşme yöntemi vardır ya, onunla dış dünyaya mesaj göndermeye çalışıyor. Mesajı Almanca ama Türkçesi de bildiğimiz bir imdat mesajı, yardım edin gibi bir duman işareti veriyor. Karikatür sol tarafında, yok sağ tarafında bambaşka bir dünya var. Avrupa Birliği'nin o 12 yıldızlı mavi bayrağının altında Merkel, Macron ve bir de Avrupa Birliği vatandaşı olsa gerek. 3 kişi duruyorlar. Merkel adaya doğru bakarak şöyle diyor: artık görmezden gelemeyiz. Yanlış çevirmediysem, artık görmezden gelemeyiz diyor. Macron ile bu Avrupa Birliği vatandaşı pek orada değiller. Arkalarını dönmüşler. Aksi istikamete, havaya bakıyorlar. Neden söz ettiğinizi hiç anlamıyorum diyor Avrupa Birliği vatandaşı. Ama bir de ufak detay izninle ben eklemek istiyorum. Tabii lütfen. Angela Merkel'in de bu artık görmezden gelemeyiz şeklindeki şeyinde bir çığlık edası falan yok hiç. Bir telaş da yok. Böyle yok. Kayıtsızca galiba artık görmezden gelmemeliyiz falan diye sakin bir hali var çok. Yani evet bir şeyler yapalım arkadaşlar falan. Yani. Evet, evet, evet. Ama yani, kaygılı değil yani. Değil, değil. Ellerini de zaten beline dolamış böyle dayamış. Ya bakıyor. Bakıyor. Bakıyor. Evet, bakıyor. Biraz da gerçeği yansıtıyor bu karikatür. Patrick Chapat'ın bu karikatürü galiba. Evet. Giderek kararıyor benim karikatürlerim. Sıradaki haberi geçen hafta Açık Gazete programında dinlemiştim. Herhalde Guardian'dan alıntıydı sanıyorum. Haberde yeni bir araştırma sonucuna göre dünya nüfusunun en zengin %1'i 1990-2015 yılları arasında dünyanın yoksul yarısına göre 2 kat daha fazla karbondioksit salınımından sorumluymuş. Yani 25 yıllık dönemde karbondioksit emisyonları %60 artmış, ancak en zengin %1'den kaynaklanan emisyonlardaki artış en fakir yarıdan kaynaklanan emisyonlardaki artıştan 3 kat daha fazlaymış. Evet. Çok kafa karıştırıcı olmadı değil mi? Yani zenginler dünyanın yarısının nüfusundan 2 kat fazla. Aslında bunu basitleştiren de karikatür. Yani karikatürü anlattığımız zaman çok net bir şekilde anlaşılıyor. Evet. Cartoon Movement sitesinden aldım ben bunu. Karikatürlerini kısaca MW Cartoons olarak imzalayan Hollandalı bir karikatürcü. Martin Woltering. Martin Woltering havadaki bir uçağı çizmiş. Uçağın adı da en zengin %1, değil mi? Öyle tercüme edilebilir evet, bu uçak. En zengin %1. Evet. Bu beyaz uçak mavi gökyüzünde süzülüyor böyle. Uçağın içindekilerin de neşeli kahkahaları kah kah kah kah falan diye böyle ha ha ha ha diye içeriden dışarı doğru kara bir bulut gibi yavaş yavaş aşağıya çöküyor. Aşağıda o %1'in kahkahalarıyla kararan nesneler ise şöyle sıralanmış, görebildiğim kadarıyla soldan sağa: bir güneş enerjisi paneli sistemi, hemen onun yanında bir rüzgar enerjisi jeneratörü gülü, elektrikli bir otomobil, yine bir küçük panel daha, güneş enerjisi paneli ve bir geri dönüşüm toplama konteyneri. Yani sembollerle yüklü bir karikatür daha ama çok acı bir gerçeği de gözler önüne seriyor. Evet, çok kapkara bir dünyada dolaşıyorlar. Evet. Üzerinde dolaşıyorlar. Kahkahadan kırılıyorlar. Kahkahadan kırılıyoruz hep birlikte. Karikatür anlatıyoruz çünkü lütfen biz de kahkaha atalım. Son haberimiz ve karikatürümüz yine bir çevre haberi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün koordinasyonunda hazırlanan Birleşmiş Bilim Raporu 2020 yayınlanmış. Covid-19 pandemisi nedeniyle iklim değişikliğinin duraklamadığının altı çizilen rapora göre emisyonlar karantina ve ekonomik yavaşlamanın neden olduğu geçici düşüşün ardından pandemi öncesi seviyelere doğru ilerliyormuş. Bu raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Talas duyurmuşlar. Dünya kamuoyuna açıklamışlar. İklim değişikliği COVID-19 nedeniyle duraklamadı başlığıyla. Ben sabah Selim Badur'u dinledim. Tam aksine bir şeyler söylediğini hatırlıyorum ama hatta sevinmiştim, fakat bu haber çok da sevindirici değil, ne diyeyim. Şimdi bu haberle ilintili karikatürü Havanalı karikatürcü Ioannis Battista del Toro çizdi. Karikatürlerini kısaca del Toro olarak imzalıyor bu Kübalı karikatürcü. Bu da karanlık bir çizim. Çizimin ön planında dumanları tütmekte olan iki adet fabrika bacası var. Manzara ise sanatçının yağlı boya ya da akrilik fırçasından bayağı bir nasibini almış. Arka plan böyle ne olur yardımcı olun, renkler böyle morlar, sarılar, turuncular falan. Kızıl yani, kara, evet, bu evet. Kaliforniya yangınlarını çok iyi hatırlatıyor bize. Aynen, ben de öyle hissediyorum. Yangın yerine dönmüş gibi görüyorum. Del Toro da çizmiş olduğu bu resimden pek haz etmemiş olmalı ki resmi eline kesen bir makas simgesiyle ikiye bölmüş. Beyaz bir boşluk bırakmış arada. Böylece bacaların ağzı ve dumanlar resmin kesilen üst kısmında kalmış. Del Toro bir de not düşmüş karikatürün altına. Gezegeni kurtarmak için buradan kesiniz demiş. Bu kadar basit. Evet. Keşke bu kadar basit olsa, değil mi? Evet, valla içimiz açıldı bu güzel karikatürleri inceleyerek hep beraber. Üstelik de savaşa ait hiçbir karikatür de yok. Umarım haftaya da olmaz. Sonlanır bu bu işler. Ve haftaya biraz göçmen sorununa eğilmeyi düşünüyorum açıkçası. Çok da karikatür birikti. Umarım olmaz. Şimdi tabii hocam bir göreviniz var. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Estağfurullah. Geçen hafta da sizi andık ve ona göre bir seçim gerçekleştirdik. ben doğrusu uzun yıllardır Açık Radyo ve Açık Gazete olarak yaptığımız şeylere dayanarak son iki karikatür üzerinde durdum ve kararsızlık gördüm ama galiba Cartoon Movement MW Cartoons'dan o richest, en zengin %1'in uçaktan kara kahkahaları altında ezilen dünyayı seçiyor. Martin Waltering MW diye imza atıyor. Ama şeyleri açayım. Katılıyorum. Can Tombil'in de bu konuda bir şeyi oldu, notu oldu. Instagram sayfama. Ben bunları tabii pazar gününden giriyorum Instagram ve Facebook sayfalarıma, izlemek isteyen dinleyicilerimiz için. Bayağı da notlar geliyor. Yani oylama. Şimdi en fazla beğenilen aslında Bülent Karaköse'nin Selahattin Demirtaş karikatürü, onu söyleyeyim. En çok oyalan. Fakat bu MW Cartoons da Açık Radyo'nun gerçekten de yıllardır yaptığı programlara çok uygun ve anlatan bir karikatür. Yani o kah kah kah kah gülme efektleri. Simsiyah, kapkara bir dünya. Kapkara bir dünya. Ben onu seçtim ama Özdeş ne diyor bakalım? Bana da uyar. Bu karikatür ben çok güzel bir gönderme aslında. Aşağıdaki her şey yenilenebilir enerjiyi kullanırken aslında bir yandan da bu şeyi yapmışlar. Geri ya. Geri dönüşümü falan, evet. Evet. Elektrikli araç vesaire falan, güneş paneli. Güzel bir gönderme. Zenginlerin dünyayı nasıl mahvettiğine dair. Evet, oy birliğiyle o zaman. Can ne demiş? Can da ona oyunu kullanmış. Benim oyun bundan yana demiş. O zaman evet. Ama zenginler diyorsun, Özde, sadece %1 ya, bir şey değil. Şimdi, tuhaf olan da o zaten değil mi? Ha peki pardon. peki. Peki çok oldu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek hoş üzere geldiniz. Haftaya. Görüşmek üzere. Görüşmek İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.